ام زیری گیسکان با خوش چی گل شیدان آوای ساروش ام زیری گیسکان با خوش گل شیدین روش گل شیدین روش من زیری گیسکان با خوش گل شیدین روش آوان یاروش من زیار دوش گزل یاروش Her dada bolahta vayr uşarız Zaci binda işer dada bolahta vayr uşarız Konşi dinuruş konşi dinuruş bon ziyardu güzeller Konşi dinuruş konşi dinuruş bon ziyardu güzeller Kol şiddin ruş, kol şiddin ruş, şivon zirik iskanı bakuş.